सांस में गुजरती रहे। शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जा एक है, ना हो ना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी। इजाजत मिली है एक दूसरे हरकत हुई है मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत हुई है, कुछ इतने है हम दम, कमी कुछ नहीं है, जितना भी जीना है तुझको ही जीना है, जीते रहे जिस तरह शामों सुबह।